Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala emmanti wa yasur jawahanli. Esai itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala unyidin bagun dinal pada ejil gorek. Ucini dung kari kadar dar emak deh. Dung rini din dada tawaka. Wasabullah bin nanggol Allah Subhanahu wa Ta'ala aripata sifadin din dewa nisim menagol karo din Islam. Kerja kalau bahan utama ini balawan lagi rezim berani maka kami akan kini. Kalau mau jam lari di na, walaupun ada sudah. Kalau mau ini ada kalau jam lari di na Islam. Dan saya di sana jangan mampir yang ada mako. Wan itu juga dan rundo, wan konding jin dan rundo. Kalau ini nak doa lagi atau hai ego doa kuat. Bisa hawilin ila halin, min halin ila hal. Illa bina'una billahi ta'ala. Nekdo ala billande. Edo gande. Ewakila rada wa'i wa'adna sinna Allah subhanahu wa ta'ala wa nuballa matwa dullam. Salam dan ilana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kambe sama Allah bin Mahdeh. Dekala arno. Wa'a Mahdeh dino eto nyan jingu Allah bin Mahdeh. Ia dikan kukambe sunna Allah subhanahu wa ta'ala. Ufuli yona. Akhir golkar di na Islam yang sedang tuntas orang yang kalah atau bawa mak betul yang sih kalau yang sih nombor. Arah itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nelayan dan sabiul mereka nelayan dan sabar. Allah Subhanahu Wa Taala wahai dan sabu keu bal manjunor. Allah Subhanahu Wa Taala wahai dan sabu guru bal bawa datang menjamah kufandu. Allah Subhanahu Wa Taala wahai dan sabu ngalu bawa datang menjamah kufandu. Tunggu kamu jangan macam itu, jangan macam itu. Tak boleh nenek orang nak kecaya tu baru. Arah jadi tuh sih, ina bermakin ini. Macam foto orang jadi kita tengok. Tunggu dia boleh foto nukut sih, macam ini boleh sila. Di makan saya bina amir di bawah sila. Nukut mata tak kaji anu itu dia sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Nukut tawa tak kuna ulur di sini ada kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala lakukan yang boleh dan mungkin darah yang kau boleh dia keluar dari rumah. Adengan di sambil hadis dan Rasulullah Alaihi Wasallam demagi yang demokan kita itu dia mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala dan berambil sejarah di dalam perkataan pun makin berjaga Al Quran dan berjaga nilai dan siwana saya jadi kipas termakan mereka kipas terbuka kita. Kemudian Allah sudah mengetahui kau, kefirmir hadis yang dimaksud wa zakarahumullahu fi man inda. Allah subhanahu wa ta'ala jatuh si besok. Kama korong hollu bol qima mahte, kecil tunggal kudujudi kama korong Allah subhanahu wa ta'ala. Iden surah Allah subhanahu wa ta'ala wa nangyendu. Wa dengan dikadi, tapi si kada asar ujiwan lema. Allah subhanahu wa ta'ala jinnumarai malaika bersayyatin. Yina kada kandung lady. Tak boleh silap pun zikr. Nuskai li kadina kadina anni jindir. Sibah idun biaran kejoto. Baya tawta belan surakadi. Sibah hodhi lakum kita Allah subhanahu wa ta'ala. Wabur lakum kita. Wanda mabesa wuhu dakari wuhu dakari wuhu dakari. Zikrika Allah subhanahu wa ta'ala. Wiya sayde wiya sayde ni. Ambenda miya farika tabakka tuji mabirin. Malaikat itu berinna wabarakatuh menjadi tak berapa nafsu nafsu lama berhati mampu. Kalau orang lain salat salam mengaji, orang yang kari dia pun ikut menghayati nafsu nafsu lama. Walau orang menjadi tak kemudun dan hum, di mana unasun layak tak jadi tu. Semakin dan orang kau ini berbesar tak kau malah berbesar tak. Netto jauh berbesar kau emak semangki sewanati kami. Entah Allah subhanahu wa taala orang yang jauh neneng. Enam di sana jangan dijadi orang yang fokus jadi pada itu mungkin jadi pada itu boleh. Ada sila seperti sebenarnya kini ni, ia seramen dengan hidayah Allah kita Allah Subhanahu Wa Taala mengibang lo. Kang kusutan jinam yang kungkali, wni ada aksi bil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Esakol, nian kina nela rom. Esakol kadi, nian kina nela rom Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya terang hidup si fana redor tak tuan de arde, sabu dalam nyentina netto, mana dah rosso netto, wah dah tuan sabu u, විතරයි එඟුරු නැතරා සල්ලල්ලාහු අලයිහි ව ආලිහි ව සල්ලම් නබූරේ නාම අරමින් ජන්නතා එන්නති ජබුරි වකින් ගොල් එයිගු ගොල්සේ වකින් ගොල් එහෙන් අර්ධින් ගොල් වේ දෝහම නබරෙන් අර්ධින් ගොල් කොබේ ඉරි කොන් එදෝ කොයිරි ලක් කොන් කාසෝ සහන බාරෙන් දෙ අන්නුන නෙලාර සිබවලන නෙලාර කොබවලන නෙලාර දෙ අන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා සිබෙන්දා එක කොජොන් මෙවිකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා වේරිනෝ අර ඉස්සක් කරා කරන්නේ ගයව කරන්නේ එංගස ප්‍රාණ කොණ්ඩා රසුල් කුහු සල්ලල්ලාහු අලයිහි ව ආලිහි ව සල්ලම් යෝගා ජික්කු ජිමා දවනානි කොම් ඉමුන්දු ජුහු දුහු හෝඩන් දෙම දෙන්න බෙරෝදිනෝ අදන සම්මුදුන් අපෝහු ව කරමුහු යාමුයේ කොබේ ජොගිනෝ එතෙන් තෙම්බල් බණි ආදම ජුල් බබෙන් කාප් පතන් එතෙන් තෙම්බල් ඉබ්බනකෝ ආලවජිහිල් උමුම් නයබුන්දු ඉබානකුහු ලෙරබ්බේ وَمَنْ بَرَأَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَوَابُهُ دُعَاءُهُ رَبَّهُ وَهُوَ بِتَرْمَيْنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَاءَكُمُ النَّسَكِتُ دُونَ بَلَاغَتُهُ وَحِكْمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِكَ يَمَنَ اللَّهُ بَنَدَنَ فَبِأَلْفِ جَنَّانُ إِوَارُ وَلْوَارُ وَالْفِجِنِ كَتِوَادَتَنُ وَلِي نِيَنُ وَمَا فَامُ وَالْحِكْمَةُ تَوَلِي وَالْحِكْمَةُ وَضْعُ الشَّيْءِ في محله وفي زمنه وفي مكانه ورث قلبون نوالا نكن نوالا تانو نوالا ما يرون انا دوالا تانو قلنا نعم الله سبحانه وتعالى نعركسنا ونلا صلى الله عليه وآله وسلم كتائي الله سبحانه وتعالى ونبال من غير ننم قلنا نفال يكون كتاب لا انتوى يدوندو قوتون يدوندو سميون يتواتينا يدوغل ينتن من نلا صلى الله عليه وآله وسلم بين ونلاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه المثل الأعلى والقدوة الحسنة الله سبحانه وتعالى بوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ووسيلته صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بالفضائل الإنسانية والصفات الحميدة والمواقف البلية النبيلة التي تكشف عن الخلق العظيم ألم يقل له سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقد أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به والسير على هديه وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ومن صفاته الحميدة أنه كان شديد التواضع وكان كثيرا ما يعظ الناس ويقول له لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وكان رحيما ورؤوفا بالناس ألم يصفه الله جل في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن تندارين الآن صلى الله عليه وآله وسلم وكان مثل فرقل سوء كبني آدم على الإطلاق وكم لكن وني نار وقال إن ينتي نرقل ونان دكال الجرد إلا كبني لا حانيا لدرق الدري على أبدو وقبع أتقل على وكرة مغيات وكم دوني المثل الأعلى والقدوة الحسنة الله سبحانه وتعالى يحكم بسورة الأحزاء لا تنكم ينتي نرقل لبانقل Kana alaqa wa sanyantin janila rama jom mewiri nam Sina om sanjini dhokotre Allah subhanahu wa ta'ala nyande dangal Sanjini kali dangal hilu wodi Liman kana yarju allaha Wal yawm al akhira wa zakar allaha kathira Jini dhoko shakti jitani wali Fallai di nyantin janila rama alaihi salatu wa salam Nuweli bi matya kono fa alama yasarahu allahu ta'ala alaihi Kami jumpa dengan Nabi Nabi waktu Nabi ini. Kita mungkin kena sasaran waktu mana? Entah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Nabi itu. Lusi kawan dua ni ada adi. Syekh Islam yang ditanya taraf Allah Subhanahu Wa Taala memang kita masih mahu kata apa? Wanda ada adi gua. Anjab alam asal Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama fa'ala wa li ajli annahu fa'ala. Emak kita pun mendirikan itu kita di Edewal, karena asli korinya di Indonesia. Di kota ini itu pun di kampung Edewal yang karena hanya di Indonesia mereka. Kau yang awak tu, kau nela kau mau wali kau. Wali rakyat di mana wali ini? සරකෝනි සමකරි හාවතු දාපොපය දෙවනි අන්සම් අලමාකාලබු කමාපා අල වලි හදිි අන්නබු අරපයාල්ුව කොටවතිකෝ නායවරු කොපාලක් වආකරි නොබෙවලිරනො වන නොබෙවලිරි නො වනායාවදිර නොපාලිරනාන වආකරි සීකො කම්බෙවලි වනාතීහි නොවැනමා මුතිමිනි ඉරටත් ශබ්ද සම්විතරය තමයි හරයි පාන්ත මුත අත්ින් බිහි හරයි අනෙක් දිනේන සිගෝතු නෙදී ලෝකෝටි කම හරයි පලස්තා මිනර් මුත අත්ින බිහි හරයි ජා කන්යෙන් තින් බැලලා නෝ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වා ආලිහි වා සල්ලම් වම සන්දර්දි මුර්නන් නලා නෝ නම් සීරාදි මහෙදි තුන්හින හේවි තෝ කුරේ මත්තේ තුන්හින හේවි තෝ තිපාර් dimana mantini di laba ya Allah subhanahu wa ta'ala wel turiha hubili wanda namela kaum tibe edo jikku maunu benni inna Allah jalla wa ala azimun ila azama shay'a innama yadullu ala azamati hadha shay'a Allah subhanahu wa ta'ala kwa maunu moja maunu gol makon gol e maunu gol moto maunu ni hunde karai ala kwa kama tentina maunu gol nemu kita ijona ngoi wa inna kala ala kulu kinahim karai ala ko kachanen jamen siwana jikku mo nelaron jogino ko jikku mo tawata ko haka jone me wino ko kulu kullahi tasawwar bihi awaakam ni jane mo haka ko kongu hadi ko ano mau kaon mau nini hunene jono ki yang kum kita tung karamo ko dan rusun lawan jamaa ina winde nung mo ya penyina ni mokkereng penyina ni sabo ene jikku jenelaron ingin sifaji mabe wabbe mabe nesta sila nelaron di ajma wala dafter wa bama be tawsira hu ko wa be pamata en der mu ko hali pamu da ko mi sama idihi be tetta jikku jinela ko di dura da dafter hina ji ay wala be dum imam ibn kathir rahmatullahi ta'ala ki be mari dafter en be inni shama'il rasul wa bayan khalqihi adh-dhahir wa khuluqihi at-tayyib at-tahir devini dafter en be mari ko jikku jinela kon di mana mo kan de jikku jenela hodi ko honna ta en baadi tagu di mabbe ni en baadi jikku mabbe ko tawta ko laabu mo ndo woni daftere timmu ne jalla kon non imam tirmidhi kadi be wadi daftere kambe kadi be makinde ash-shama'ilul muhammadiyya nan non kadi wanna ngurna nela no dan fayra holla kay ko jikku ji mabbe ni kon non kadi sendar di oro yede rotabe iya kamra kan berin di daftar berin ini asyifa bicari di buku si Mustafa dan maka nyala kongon lah tersina jibku jenil anodi kulit dimana syamail ku jibku jenil suntik ini dimana nanggur nak kabereu di pau amma nanggur nak kabereu di pau daftar dongkan nuhuni fair aja wanamu kari karamu kodokoto kadi wiesero Salih Ahmad Asyami berin di daftar kamra kari berin ini namin mahrin syamail immar de kulli dikawa ko jikku je dela ni ngala je sala wa sala la maka ka da ka meta pa sanna de da mal tum en jange jikku je dela ni ha ka ko de wa wa ka tin minde ai sanna se da se yo ka ne tin un rode e ta wa gunde wa na pa ko ne ko no hu ne tiwani e ju ne ne ka fa da o wo ni da ne bi di e mai ne ko he yu kon ke mo we bi da no mo pan tin go ti ne ru sanna se be anda di na ka tu benati ederdina kambefami sena edina kan kobewel torta be jogo be tambo be cedina mikanina jibina be derga ben harane rando unde renti du dimana neko ko nebi de owo himo andira fandingo timu etora Allah subhanahu wa ta'ala urni bir kadama ben nete timu kado dina tedina beno de la be tambe kado dina alayhi salatu wassalam wo imam Aisha yonika be lanano kono ni jikku ne laamu ti mala ga sa baba ke kala ko ko bu al qur'an jikku ne laamu hari ko al qur'an al karim ti tawe jikku ma ko woni al qur'an hare wa ta ti fare jikku mu hangu da hay ko dette be ba hay ko kala jikku mu yi dan e dar al qur'an har ko mu mahmud kala ne laamu jogi no kala jikku mu yi dan ka dar al qur'an taw den ko mu mahmud syar'an wa aqlan e taw ne laamu ka dar ko ti jikku perunduk kami yang hadir sokar atau kubu Al-Quran jibku bakmi mumpung hadir ke Al-Quran ke Al-Quran nadi lewa ke kumde wani ke Al-Quran nadi lewa hodokar won ko sifori ina jaka de sifaji mabbe wondema Allah subhanahu wa ta'ala sifori rewone wadil mu'minina ra'ufur rahim wondema goti mabbe dara dum dogani be yurmene de tawna hele juuti hele wotti kadi wadja kibe ida ni gondi mabbe wadja Allah subhanahu wa ta'ala dum andikale sewni kono sitay ay ay ko be wadda tay juul baba ko wadda tay gondi mabbe ko sajang intang e kamanu sira mabbe jokki hakku de mabbe sa haba de mabbe atawa ala ko de yi si wanna yo yidde de woni julbe wonta julno kadi ma e do kadu di ara kanyar maka ma dum dan no fenya nay e ngeler sayay dar ko kambi ono a suratu tauba wo yurmene ko diaru ngati fa Allah subhanahu wa ta'ala jomi men detti dum o kinela no detti jonni kadi julbe ben gewande mudu yo be sifi no di kuwetemu ar-rahman ta'ala subhanahu wa ta'ala yedi e wonde ma nelaɗo alayhi salatu wassalam ko jaɓa on notoriɓe yiɗiriɓe teddiniɓe aganiɓe tottiri pittali maɓɓe ɗin pittago maɓɓe ɗum kamɓe ko on ɗum ko arrefu wal anar Allah subhanahu wa ta'ala wi walaw kunta fadban ghalid alqalbi lafaddu min hawli Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymin ka deftere maɓɓe etere tafsiru samin libn Uthaymin ila fiirta o aya ɓe maaki e julɗo fof julɗo dankoye oɗo aya ɓe sappini julɗo fo ɓe maaki hine sappini kadi noddanowo joomi men fof noddanowo yo dankoye o aya woti tawi Allah subhanahu wa ta'ala wii nelano wa innaka la ala khuluqin adim tawi nelano ko wahi woni tippaɗe maɓɓe huwa muhayyadun min indillahi ta'ala wa fihi astifatu ajma joni men fewtiɓeɗo ɓaw ɗum ɗo fof timmude maɓɓe wii walaw kunta fadban ghalid alqalbi lafaddu min hawlik Cheikh Uthaymin ɓe maki miɗon lamɗo ko hombo jogoto nguɗo jikku e yimɓeɓe yimɓe ɓen wona takko makko si tawi nelaɗo joguike nguɗo yimɓe ɓen dogeɗe hamro masa kunu bo si tawi nelaɗo nge jogaɗe ɗiɗo sifaji fo joni men wi si tawi a woni fu mo yafatako mo waɗatagoy mo wattata hakki mo newatako mo newinta eɓe wondata ɓe ɓe fof ɓe dogal ɓeyaɓe woti tawi nelaɗo makanama ɗum ɗo enen goɗɗo go aray ɗon mo tawata o jogoto nguɗo jikku o faale mogude yimɓe ɓe karɓe mogoɗon makko wondude nguɗo jikku gawatamo wani o sagaɓe tamamude tama ko ɗum si tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ina jeeno koɓe makayno irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yurme wonɓe kaleydi men Allah subhanahu wa ta'ala yurme o wono wa rahmatu tadharu daiman min al aqwa lil adaf ko wiyete yurmene yurmene iwranta wonɗo ley yahana wonɗo dow ko wonanɗo dow jippuranta ara wonɗo ley daiman ko wontirɗo dow fu yurmin ka wonɗo ley yurmene nen feeña wontirɗo ley si yurmini wonɗo ɗo yurmene nde feeñata sa yurmini wawa fama si neɗɗo waɗima ko a wawa ko hawranama kehiɗa fellika a wawa yottade a wi mi yurmama mo mi accanimo ɗanni ndeɗo yurmene nde feeñata kano feeñe nde feeñata hay si hinde ton jama ko famata ko adamul kudra hay yottoɗa ko ɗonɗo ɗen woni ala amma noon si tawi ko wawɗomo wawite ɗi fof waɗuɗa on narama ha kadi ala ful ko heñƴatamo e waɗugolma ko faaleteko o wiya mi yafikama mi yurminima oɗo jama fo ye kita yurmen nde ka nde suratoto kadi nde surata idan ko ɗum si karamo koɗɗo goto dawo wi yambagi lil muslim ida ra'a alkafira an yatamanna islama hada alkafir rahmatan bihi wa shafakatan alayhi an yadkhula annar ɓeni o yurmene ko julɓe ɓen joginoko ɗum no hani wonde ha joni ɓayri ndeɗo yurmene koye juɗe ndelaɗo ɓe ɗettiɗe alayhi salatu wassalam wono hanani kala julɗo si o yi neɗɗo majjaɗo diina nde o addoto heɓande o taw yurmede awwal chey yurmede wonata hokku ino yurminimo no ananimo no aninimo ha wata oɗo wurirni ha mbawana hayi ɗum ɗota wonata muskila makko ara noon mo heɓanta o ɗo si a jogani ke noon neɗɗo yurmede e ande sa yewtimo tumba famay yurtinto jama e to jaɓata tamunna kala yewtaaro kado ni jabo kono no woodi kala no woodi kuulo be ka heewti be faamay luti be nawna na jabo ko kaata nawna na ka wadan ni baa nelaano mara ji salaatu salaam baa gaza to sunay dengan de kebo la jabo on gaza mo baa ri ayi de bunani be arsu de makka tay hono madina ka arsu gol goto e yaano ro hakku golbe ko sunay jogi no tara ge de tunga mo jay le nyol aa nyala don andi o data ko makko sharia data ko makko islam o be andi da ko foli do ben ka do ge hewei nyala don jodi hakku de madina ko nay be de di dam mi tere de re hono teri hedi ni ni ko nay be jonne sahaba do ko be yaw ka wana ni kari no kel kari jonne na mo di dam mi inna mi o kin tayon ni mo je ala on no be habu de ka de iwri do bere ti yaw di hen ni don ni be okki mo dam ni kayma der jonga ben ka balto o ya sahaba do ngad di jonni mo wi nela do ma ke ni jonne di do dam ko nela do hombo o muhammad ko muhammad ibn abdullah wa na ko di mala ko ko ni jonne de be on ni asiro on don gay na di yaw di de makko be jonni ni ka di kayma der ko ko di mo yo han beida dem dem no fan ondon ati luto dire way oya ma yawde e o yewu wona la don maki ya be dini do don ko anje o do na bali fere lan na gorko sabu mo jere ne kurti hakile man ko ne ani rasul bi ka ba la habu de kar da habi ti ya wala mo wala be wondi be mo ko de maka de nyama asero no hawa hi da mi tene di do la na ja du do ko man ko o de du ondo hoji ne la na jondi ka di kenge de goddo go on kari ande wona ba mo ka de mete jawdi hedi ni ni tata ni juuta ben ka he maaki ga balle murum de jonni won be habu on don ardi jonni mo o wi ko mo jam waru ko ka ko muhammad wo fi hon wo ren ni wadu ni jonni da wo akir ni ya do la akir ni on ni wallahi ya qaw yinda makko kan ko non no hore wo be habu de be o fewti do wi wallahi ya qaw ma zala muhammadun yu'tini حتى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وليس دمي لإنسان مثل وصول جوهوتي في كاملاء وقالوا جوني تبالي وقالوا كلمة شهادة كاينة لهو سليم علينا وكنت نمو نجيب هون سي وحكينونا وحكينو أرض سي يوكا إجيونا بوكو كنت حورا غالبا كم بحبو جبن كم بحبو جبن كم بحبو جبن كم بحبو جبن ino do ya hatu no jonne won sahabul islam kanda be hebal ko no woni wobe ma be faami dum so no dira so no no ko dari dela dela no no de be maaki inna inna mi jayida so na ba be ngeli dum be maaki wallahi inni la uti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu ma fa ka an yadkhulanna be maaki wallahi inni la etta jawdi aduna ni okka gorko harano woodi ɓuranɗo lamo e kalko ɓuretego kono hara ko mi accanta ɓuranɗo lamo mi okka oɗo ko kulowata oɗo maayiɗe maayinata yi si tawi mi andi mi okkorimo ɗum o yalta e jerkalankamu mo naata aljanna okkorgol mo ɓurani mi okkugol julɗo wonɗo nderga saabu kamɓe ko imminiɓe koye jamamu woni julɓe naata e aljanna jonno mi wi ndeɗo yummende nde nelaɓe jogi ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق ولخلق الرحمة دمك يرمينا كروبا ننكا دي نلاب صلى الله عليه وآله وسلم يما نعيش بالله داما أنا نلاب من نيابنا بايك كم تتصلى ما قرما أندب أندب ما بين خوف أندب ما تلا جنبي بين ما نجابر المهندب Perusi kaya sana baru pun dia turut dia rana tu nombor di nelar orang kata nak dengan mas kata nak rumah tu dek. Kau mana nelar tu yang menjam menjam, kau mana nuji pun nelar tu kau mana nak salam dah. Kau tu baru ini nelar tu minyak tu mau dipin. Ini nelar songkai tu kas, di mana nak sampai mak. Amma si pembang nelar tu hidup ceni gila ni andi dek. Ni merah ni dekat dia di rumah tu dek sakti. Wana neto wana kullu wana dollo mabbe wana matiro mabbe be meedani kabbude haa kedi boɓɓu har koko made wonti e tampa ɓeene yimo boɓuno aduna on fo kanno ko alano e juuɗe mabɓe නෝදුනෝ සරකනිදි ඔබිමායි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් දරබ ආදිමන් තක්තුම් එමෙල අසවිදුනේ මාපේ වොන්නමෝ වෙපි කොහොමද කන්නවද මරයි සලාතන් සලා යුරුබෙන් හැමබෙන් නයවුනෝ යින්නබෙන් හරි හොබෙකි මුමුන් තේජිලි ආමේ ලර්ති නිරමෝ බබෙන් බෙමාර කිසි ඔර රෙදි වතා ඔම්මෙන්ටින් හා කොචොදි දි ඥාමන් තා ඔම්කෝ පකන් සක්ටින් හා දෙමාති ජුල්ලෝ හයි එගෝ කොර මකාරෙබු මා ඔ ආවතා කෝ ආරි නැක්කො ඥාම උම් රෙව ඔ ඥාම මාදු සොන්දු සිප්පො ඔ ඥාම හාරයා දෙමාති තිවනාදුම් දොල්ලාපන් කොම සබක මෝ යබතේ කල්ලා උපොන්නම් මකාරා Jangan dengan riwak bego, kau si remi kau akan sunnu kaji tirko, tiu nahinya. Tapi benda yang hara di imaji, peti pun hara di wali. Di nyama kau tunno. Dalam orang tua kita itu sunnu nyama ni, kau remu apa? Kau nuwang kata mana? Sadaka. Hara itu nuwali, kau orang kan dalam malah hisolat hisolat. Yang bego berani ide, gelap. Ino sunna kaya to fi ma jingo dama ke ko hombo sunni ma gelo ma kaya to be ko kari jo dama ke jo me ngudi kala sunnu do kullu kaya sunna ro kullu wala ro kar be maki ti atake kullu ko ti atake sikka burdu ngal ay ti kari ko ko gorla ka wala ro kar ta vitre ma be kam da Allahu sallallahu alaihi wasallam be filli ka fi jamanu yimbe yaw tunobe yande gone to goto yanti kamu hino ya pero kone to mope wa alabe atigir na mojo o aliha elawol o tonda yi koloyu tayala ko yari reka koloyu mo jogi al kuf ku panal ya tengal kuf na ta ko guri no waje de demia o bor tingal o ngal ngal ka hundu ko sipo ni e makal o nyedi hangal hewi o makki o jari o yari ha odon diti o fokki ti tuma ta bareru no don e tan ko chaba gena wadu gal chaba hindu metta chaba ka ndo ta kay ta ko ya o mi ni ti ndo o na le ko to na le mahay wi o ri ndara ko do bareru metti re ne chaba je do ko don ka ko hedi mi ha mi ti pi der ga na ne ko kun ka ni hedi ndo do bareru kini okori no ndo ndo yari wono mi yari re mi ha ra ko ka mo ti wi o yinti o orti kan panangal o uki ka der koloiru o nyeni ha palangal hei o mai o mai o jari o banna ni bare no do yari ha do ton didi ndu yeti nela ron be maki jomi me wati tan yar no gol mo bare ru du ya ba ko ko bakka tu je makko ni fona da mal gal dum do sawala ni dum do kullu ana ti al janna ko ko faamu da sawala ni dum bani adam kon buri ya bu de kullu ne ko ko faga ko fi idi al kat wa al sima kono ti jeo de mai ko ko do pi ho di do pi kara mo ko yo mo gol di dir na di na ka di na ka de qur'an kara de ye suratul araf en ta wa jeo men kom bareru wari do mita ando do mo gol di dir ta suratul juma ko mbappa onan di dir mi ando do gol di dir ta re sabo ko di do di buri ja ko ye suratul araf famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yamhab aw tatrukuhu yamhab donc kone do de ngandi ko watlu alayhim naba alladhi atainahu hayatina fansalaka minha ila akhir la ayati laysa ko misal ne ko jangoro ko karamo ko be buy wi no yene no bal ama gun ba ora e banu israil kana aliman walakin in salaka an hadha al ilm wa tatbiq hadha al ilm fi hudud al dunya tabaqatu bal aduna ngandi tare kama ko Allah subhanahu wa ta'ala ya al yahud wanda ma misal ben andu be gonde dirta jonne mo wi hibe wayi kama tali sumari yahmilu asma ara hibe wayi wa babba ron na ba debbe babba na ti ko donne ko ka ko debbe ko ron na mo kam ni la ko don la ku anda ten ni ra sita no ne ko handu ko ron di ke gam na ko ti wa mo anda kan na sara sara kal ti ma sara golle ma ko ren boni Kurun kita ini lah Rasulullah alaihi wa alihi wa sallam Bermagi Orang-orang yang kaya apa Kamu kalau belum tahu Yurmin akan berenek ඉතින් හිමියා කිප්පු ජෙනරාල් ගලයි සලාතු සලාම් කොබෙයන් ඉරේ රොමක බැකේමෙන් රහ්මත් යුර්මෙන් අරනස වේලා වහනතාල ආ යුර්මෙන් බැතනේ දෙන්නේ වරිනම් කො යුර්මෙන් වනි හොර බීජිදින් පො සිතයලා වහනතාල යුර්මෙනේ නැතො කොජන්න කම කොදීනා සෝ යුර්මෙනේ නැතො කොබෙන්නේ නැ කොයන්නේ සිබෙන්නේ යටි ඔසෝනේ බීජිදින් රුදු වෙන්නේ හින පිල්ලේ ඉබ්‍රාහීම එගුණු අතහ වන්නම යන්නේ කොමේදි කියලා නේද දුදම්මක් කොහෙදද ඉතියාන දුදම්ම කනොන් දෙන්න දෙපො උරුදු කොහේවයි රසුල්ලා හරකදින් නා හෙතතෝ ගවාදි මංගන් දෙකෙන් දුරු සුජිමත් වාවදක් සුජිමෙන් කම්බකම් සුජිමත් වහ අතු ගොල් දෙතර වහ අතු ගොල් දින්දු වල් වහ හිතින් කො ලව් ගොල් හකිල නැන් හා දලාම පොයි වයිසිනු ජමීල් අස්කාල කකො හරතම අපාම ගොල් අච්චකු කගල් ලෙමාක ප්ලස් අරජොතින හකිල්ලා කුකි පොයි නියත හැනෝ සිගයිනි වකන සොයාරයි අරබනි පජන් යරනක බදන් ඉමාම් බාලි කිනකේ උපෙස්සාර තාලිබාද ජංගෝ වල වින්ඩෝ කජංග බක ගමාටි දෙවරු බුජලා එයි අල් අල් ෆි අල් ඉල්මු මා කොබෙලා වගයි මහ්මූද ලයිත බි ඉල්මි ගන්නල් කොහෙර කොහුජා කො දෙමාටි කොගුම් ජාක කොමනා අංජේ කොගම්දා කොමනා අංජේ කන දේ ඔර ඉබ්‍රාහීම ඉබ්න ආදම් ජෝලි කතුල් අල් රජම්ම මජුස් ජගෝත ඒක ඉවර කාරි සේරි ජංගෝ කන්හාතේ මකර ජංග කතොන් ජෝලි කහදෝලේ යාපේ වරි ජන්නේ මජුස් ජෝම් නම් ජුංගෝ මුන්නරෝ ඉහාරක තේ තේ ගෝ ජාති ගෝ දු නංගේ වාරනේ ජෝගි තේ හානේ බුති බයිත යක්කවන් මා තින් මිනිල් මවානේ ඔදරි දස් වන්තය තව අලකෝනේ ඔලියා ඉබ්‍රාහීම් දේනා වලියතු කහාලිදි වදනබු කල්ලි අයහුමා අතහර යා ඉබ්‍රාහීම් වලේනෝ වාරේ මන්දෙ මිජොකි තීනෝ එ බුක්කල් බරේ හොන්නුම් බුලලා හුදේ කඳුලක් මක් කෝ ජොකි නෝ කුල්ලු කුවලි ඉන්තිපා කෝ sino pala yo tare no oro kobenya samai wal ardi ronga te da hanete ya ka sono ibrahim ali ibn adham wi a ajila yo haranga me jabo kolandi la ko ka yo me jabo di ajila daksan le nabi wa amala ka muslim maju o me jabo di ajila mutale ka no ibrahim ali ibn adham wi نوالي كن عندك وعلاي فيك والله الذي رفع السماء بلا عمل يقولي لي بأنت بكم ومسوكي وعلاي فقال وفين دوار اللي جوكي دارون الله من من سنك تاكي شلين ويل جوكي من جوكي نلامو ساما ايماتي الجنة هذا من سنك تاكي سناكم لي قولي الله بذبوك والبرير فالي نمبرك وواكي ليونا تتال جنة وفين الله من منوكة بكوي Shilewa yoki ko weli mu. Sertika ko wela ta jomi mu ko lundi kenela ko yoki bo ko. Ha mai na ti hite. Ha ni no selli te kai bu ko bare no kuri lewa re. Ko ani no bare ko goni wo kari na ta tai. Al jawa bo wa na. Ala. Armaju sa jo ndari Ibrahim ha ju ji achi diware ne. Via Ibrahim mo vena. وي والله ما هذه الاخلاق الا اخلاق الانبياء وي انا جيكو جي دي جوغي دون والله دي وانا لنا جيكو جي ان با او يوتا كا كو هور مو سو وانا او نو كا كو وانا كا او ساكي دي وورو دي كالي ما شاء الله تاني وطار طالبا من طلاب لي في المدينه او جوتي كا دو جوكي دو كاكا Are mo ti kamo ja. E pare ande kamo ko diwale te do buka, kaduna. Si. Kana bua. Man. Seria na ta apa? Di man? Di sala. Ara yu mele, ina ya di mo ja. Kina ja di ku jinela na kala hi sala ta sala tania, du bu du bu ru na ko mate. Kana nga ngal ko kama na tikka tikka mo ulama, e jule bui e mee. Asika ko chere ha ko wola be mun ha ko ka na bi mun no na su kana su ko da wal wara amru majhul inda تساهوتي أدب جفتك هنجانا تفقمي كاب جفت رفقها تكون جنب لولن فاك دمدن لرنك ولن يد باب الزهد والوراء قول لولن اللي قادم قلوب المرام لذي ما في محجر الاسخلاني يعني دار بمرد الباب الزهد والوراء الإنسان المسلم يكون زاهدا في هذه الكتابة فرنال رقمال حين يجب أن ننباك نو أدنى أمود تكرا لا يبقى كمو فرنال قول واتكر تطوه إيه بول أدنى لا تنجس رجيتين بغية كل مسلم صحيح إمام مسلم قد يسر نظمنا مسلم كله وانما مهاجرون بإيضا صعبا بدو إيه لما كمي إفوك سنة مدينة kita iuri kanyala bagi bayar bayar bejore lele pun kita kopi bapa nabi ya alasna nahm min asar fuqara al muhajirin ene ngomiro tadi ni la india ka ku de wa su de iur de bakka de ngo ay madina do oy madi subhanallah ittaqillah kulu jori ene ko tiskina be ko wa su de oy ni de sikka wala tu kanaba ala jendu kapa lima mili asnadi harabu bali kwa mida bali suru wangani na wali kawanda ta harta zaida te kwa wali kawanda ta kwa yutu kwa matuka nare kawano natimo uwa ene ala teimu kahunka kuyo mahala ala bakamu kwa mida bali uwa ala majju na wali tatawa magwale na akawana ta kwa mida bali kwa hapana niya tamanea majati kwa hapana bali haimbata jeli kwa duwato kwa angina bali su kila mari bei kila mari mbapa kwa wako na kila mari majju na gollo wila kari anta min afali muslimi fa aina shukuru la uliban anta min nina muruki wanae mande jauli menjera kwa ilande bei وَمِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ بَلْ أَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ يا وارد مقابلنا جزاك الله خيرا بوالدي شيئا ما نجيب به أنا أنا ودي كبر دمي كم فايدة ولا نمو كرول من أنا هو كويل كم واقشي لو كده جد على هبا يا أخو كنتي كنون يا سيد جل بني كنون تنا لونك كدينا جنگل كيا سواد كيا لا جل دجما سوا يا كجولا تاسيو haraka ni kawona ino hati koyoni ino mari be ngure wada na ganda ji mun do mari flamba ko anna no godi fiya pon heba de do kono fani ti mayo yi tonno to and ko non tabu mo shi gol dum ko jonno be fene be moyila o ko wigo bay do do ala heba ne tigir mat ma mo do ti ke yaw yer ya hanko ya ka na ba no dina kawano to na jul do be na jul do ta ko ya ya kala Betul ke yang orang tua raja tadi jual jamah jual itu, harap kita semua orang tu jual apa? Ya, bukan pensi belas bilik tu banyak jual ni jual gol karam pun dikit. Karena jual itu jamah ni, tu jual gol waktu orang semua macam. Jangan kita ini ke ye di namu, sorry aku nak harap pertali. Tuhai buruk, kau ni jual ni memang kiri mu. Oleh si jauh lima kau ni limpu, osie otot di dino ye madin. Baina mokiti, be makata faku dogo no artayo. Be hewti mo hakku na makka e madina. Kana min agama nato di makka. Ka. Be hewti so hai. Dati na makka di ara amuro. Arna amu pa miskino. Dapu na jaldi ka men habur ka men po jaldi. Yonu nga fala maronda na jaldi min sawa ya Muhammad. Tu wawa ta wande fiu. Yonu ko pili nidi. Koye me wala na niyama jaldi ni. Mabu yeto da min ka jaldi bote me ngachita ya. Kono jaldi ka. Angi mai di ko wala ya. Ovi jauh ini berjogi ini berini. Ovi si berjogi on di hadi lami. Orang kita yang biar ada di nak kami tahu Muhammad. Tukarai kadu mana? Oteh si fok. Ojon ni berbaik itu ni. Jom yang mula fil huma yashiri nafsahu betera amar ba'illah. Wallahu rahu. Nuh di dekat sore. Aduh lah. Iya. Sore di nak. Nuh di dekat sore di nak iya. Aduh. Kare kodo no bono hani ndate ko mi joka. Tanno kuna ngaluna. Muru na ke majja. O wa kaaje mu de ko yedi. Ne wa no ngala salatu salatu baaki. Yo na saba ni aro fanni ma ni wuri. si wana ñande o mbaawi o wallina leydi watta naate hunnduko makko ko nayi ñande nata kaɓɓa ɓe maki law kana limni adama masalu jamali ohodin zahaba latamanna an yakuna lahu attaji konde o yatayoni yonata la yamli ufahu illa sura ida jamaro alayhisalatu wassalam jeano jikkuji maɓɓe azubur fartinol ko kamɓe wallahu subhanahu wa ta'ala hadine laɗo ndeɓe ɗettata gite maɓɓe ɗen ɓe cikka e aduna ɓiwiya ko heeɓi aduna o ko yalti aduna o mbawona juuɗe maɓɓe kamɓe ɓe alano haaje ɗum wo ko wona noon hino jeeyano e wasiyeji nelaɓuɗin alayhisalatu wassalam ɓemaka yo ishabe fi dunia yuhibbuka llah washabe fima inda nnasi yuhibbuka nnas ruuɗo ka aduna jooɓi men yiɗe fanndino aduna ruuɗoɗa eko yimɓe ɓen jogi ko yimɓe ɓen yiɗe si a jokki ko yimɓe ɓen jogi ko darduɗa o a tarda e jooni ko tedduɗa o a jaata e jooni ko yimɓe ɓen ko ceto sa tertike ko yimɓe ɓen jogi ko ɓe tettinte neɗɗo ko yiɗuma o ko teddinma o si o yii ko eko makko kon faalaɗa wuurude o haɓa e jooni ɓe waɗi bisa jooni ko min ñeɓe men nagiti o somi ɗo andi ɓe mari ɓe andi mi ala somi dawi hayɗi ka maɓɓe mi arimini o keɗa ko min fala fala kariyam ɓe jonniɗo mi yeeyiɓe wolaani hay fuy mi artiki kede min mi o keɗa ko min fala mi ɗo fala yaade jaaru ɓe naara noon seeɗa soɗa jonnam hay soɗo wolaani panta hiɓe hertanmi men bo ha tarda ɓuri ka wuuri yawde noon siɓe jonniramme ɗi kara si mi arto e kiikiɗe mi landike ɓenne watto watti naɗon golla ka ene hakki heccaki har ɓeelan jaate juɗe maɓɓe hande mi jaati kami kettii hakki tora ko noko jaate fara ida jalaɗo alayhisalatu wassalam ndeɓe ɓuttiti fatu makka ɓayne waawiide ko nelaɗo wuuri ko fo moyen hay ɗuuɗa kono gila ñande ɓe ujjiti makka islam heeɓi batal kaɓe ɓe ɗiɗi kano feerima nde makka ujjita yimɓe naate mbiɗinillahi abu wajar jawde naate e islam nela ɗon ko nde ñande ɓuri huccitude gayan ɓe watti aduna ɓaawa si honɗu neɗɗo gondataake zahidan illa man taraka ala kudra neɗɗo gondataake ko ruuriɗo sina tertiiɗo aduna ɗo heeɓi feere heɓugon ko ruuɗo ko ɗum si tawi eyyi yummana aisa radiallahu anha ɓe maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haa ɓe feƴƴini ɓe yaldi aduna kaɓe waalo tono o hay komin adini ay juruɗum mat mi mana madbuumu nelaɗo ko guyi ngeloba hoppaɓa ɓe weƴƴi taynoɓe waalo kadi ɓe wiɓe yehi haa ɓe ɗaɓɓi karta ɓe gandi karta tamaro kiikiɗi ɓe sakki ɓe wandini ley ɓe fawi guri ndi hoore ɗon tawi ko ɗon ɓe waalo haa ɓe feƴƴini ko ɗon ɓe ɗettita jooton enen mo jombaye ko maɗa ko hakkilaaji si hay ko fellidi ko ɓe ɗiɗo ɗum taw ka kakoɗi ɗoon jombude nootere maɗa ɗum si yo taw ko ɓennayo haysi ko ɗum tawi a jamantama moɓorewɓeɗi ɗon yettamɓurgono ka hay tawi ino yaaji ɓayri ɗumnoon tawi on jaɓanta ɗum goɗɗo tawi no jeeya noju ɗi mana ta addudu zawiat lahu shurut kaala lamata sika natuma fallawo jomba ko tuma sere wiya hatti e jombugol goɗɗo go won jomba kono ɓuyi naɗum ko tuma fala o jomba e ɗum si goɗɗo ko samru goto jogi danki wuuri oko ɗum watta rewɓeɗiɗo fotɓe yaari no wakkilo ha wala chambre ko wala dangre ɗine wala ɗon riɗo wirtirewa mayre mowa ɗon rewɓe mum ɗin kane a wurti akadi aka tawa yaade ongo ɗimmo accaɓaɓe suuɗ ka ola kadi wona ko ɗum si tawi yumma ɓe gawi soɓe maki nela ɗon nde yehi madina ko ɓe acci wadde ɓawne ɓe mari juulide ɓen ko waɗangol sonnaɓe maɓɓe ɓen goto fo juru miyadi miyadi kalu ba ilu surah kondor koko suru ane kodunji tabi jimo nana shalomaki nela kono jano eruna koko te jogimo wanda makali hide wana ino reikure mapene fono wana ino kuyaka lewu karaturi mapene jene nanti bebeki ni beati ni roke no imuru para haino kumena ale buku le jine del lewu dunda kakenyake syahran kanda kono galano kame ulli doro haito sinaka Allah subhanahu wa ta'ala wana lewu dapa kajudi jene dengan kita bisa mengerti asar alila bezawai muhabbe ala be aliyati toka bezawai bina juni ni ufoka beheu tiobe na konyame jene uzi bena wallahi nara rukawa ha juni ni ngaha nime saki jolibu bena ila jini sari kari konyame ala awamande kuhuri juni jene ke halani dina mape kuchini kutu sidara kukuri ya timoe ala adina ya asa uko pakire mati kamu yang mampu main nama sedina, ku iman sila nama sedina. Kamu yang mampu main hande ini, gila aduna orsin kabia aduna. Esai develop malay ini ke aku di hande kau ulenlo. Kamu main jin ini, siapa main kalau main nuwuj? Kau di nak kau yang orang melayu mana bilam? Kau nama main nama sedina, kau nama sedina ku iman sila. Yang dapat ini, kau main kamu orang yang sedina kan? Kako hondo ajibatilla yembe tereke da da kuri uru ulure beba folga wato ko sepu dungari alako wato wato wataki pane bebe hengi folga komo en folga komo en nama tira eso namwe ku iman billah mohabati no tun no kara hama na bebe dina isla Sikai kuru sikai, yuma dengar sampai maka dengan Abu Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam, demaki, wallahi mana mereka ura no kasuni nela boleh bisati, meyira dia urungga, luya meyi tira urungga, luya aku puti tira ga, la bisati harasudu nela meyi ibu baka dengu. Abdullah ibnu Zubair ya amma, anu kaya amma. Kali awak ni yang datang, sabo wong datang pula. Kalau lebih lagi dia hukum kata apa? Umur mana? Bermaksud al aswadai. Kau cek tu kalau kamar aja neng, lobi neng, di mana hoi neng? Hari dia majel, mana dia well and circular. Cek sayur neng jaga, ia rendi apa? Kodum walai no bimbi, kodum walai no sotyari, kuwa ni jirani. Lepi sati. Teno kutsi. Yang anda isi kuma kode, kuma bila jual silmungan, kuma bobo lato, kuma siu sauta, saka ini kuma kapa yang wana pojir simu, kuma kadi buah sonda, hanyalah yang saya dah inerti tahan kenyam lo tujuh kura. Uang tu dia tu asur sinar di sini, aku kota demi. Esa to nyamu kon mama na batadina. Na batadina Islamia. Kona batadina Islamia ko iman billah al iman al haqiqi. Syekh Islam ni kan ya fatama ki ka fatimu mata ramate mujallad sabboy enay bon ka terwe de al hasaba. Bema ki iman billah ka julbe be ahlus sunnah wal jamaah ko nawaan. Demaki ko aslul iman wa haqiqatul iman. Demaki kala yedkuna nu yorjokku murna jurgada yamana. Kala jengkina daftar neng al-hasaba ya yamana rakamu kandi memayna dadi. Demaki ko uli aslul iman. Huwa al-iman alladhi bimana yufariku bihi muslim al-kufara. Wa yakurju bihi yawma al-qiyamati minamah. Demaki hana huwa aslul iman. Demaki amma haqiqatul iman huwa alladhi yatahassalu bihi al-'abdu 'ala thawabit ad-dunya wa yakunu lahu sababan lin-najati min al-'iqab yawm al-qiyamah. Demaki kurunun haqiqatul iman. Demaki aslul iman wa ikane ubukum akhir bakal ubukum. Aslul iman wa inkama kuliyayo wa akhirama kuliyayo akhir. Dulu kalau wanita mah, ko jabu gorma ko wola kon ko gonga ko wiya tabi ki kon ko gonga a yedda ta kono ɗum ɗon imminta immintama waɗina ɓuyno ko imanu jogi ne jindude ɓemaji on ko ko nafatama aduna ɗo haragila kerkere hemdaraɓe ñawore ñande dalgal hay sa na to yiida hendata ko ton kono alaga hanndadaɗa yiide wonnude oɗo iman ɓemaji amma haqiqatul iman ko on ɗo woni nanu tumɗinmo ha wala mi watta warade ɗ wala on iman wono ka nder ɓendaga ko wiyete haqiqatul iman ɓemaji on ɗo ko on gollintama ko on accintama ñande dalgal kadi ko on ɗon daro to wiya naatata yiide dew naati naata yalta imanu jiri kadi gotum naadi gotum wonaadi gotum dew oɗo chefi oɗo idul hilali ɓe winde deftere ɓe maaki al imanu awwalan wa kayfa nabda'u bihi ɓe maaki kala ko faalaɓen waɗinde tagorene ka dow leydi ɗo attoɗen aawen gontinal sigilwal ngal ka nder ɓerɗe maɓɓe yeetoɗen koko waɗte kon accidel nde mum ɓe waɗe si neɗɗo waɗa iman ko wiyata yo waɗu ko sabu tawa haysimo hulma ko fannimala ɗon ta waɗay o waɗata layata ha wat yummaɓe aicha radiallahu anha ɓe abdoullahi ibnu umar e jumduɓe ibni abdillah ɓeɗo kato ɓe wii wondema nahnu qawmun ta'allamna al'imana qabla alquran thumma ta'allamna alquran fazzadna imana ɓe maki nelaɗo ko ni heyi men mene ɓeɗo kato ɓe maki ɗum ɓe wi wondema menen nelaɗo na qouran hati men jamma nelaɗo ko iman billah naaɗi e ɓerɗa men ha men heewi tew min yiɗi jomine min yiɗi dinaka min yiɗi nelaɗo ha tawi joni ko ɗumtuɓɓerɗa men ɓe yiɗi ɓe huɗɗi men nan jangude alquran tawi aya momen jangi wokolo ke yiɗi men gonɗinal ibnu umar wii aduna o yeehi ha mi yiiri on onon ɗo no wonɗon noddirde no naanelaɗo nelaɗo nanon yeeyiray no onon ɗon jangude ɓe men qouran ɓe ala gonɗinal ibnu umar wii a yiyay e moɗo wunñiɗo qourana gila fati ha ta jarone wata joni makko no woodi walla ala no woodi ko iman billahi waɗirta neɗɗo peejiɗi darte saharatu firaun siye famude jirta saharatu firaun ibnu abbas o wi bimana asbahu saha kaha wa ansau kirambaha ka ɓe day bimbiɓe ari ɓe wi wa qalu bi izzati firauna inna la nahnu lhalibun bi izzati firaun ɓe day bimbi ɓe wi min woodi manggu firauna jedduga makko ko menen hoolata goɗɗo no landi ɗon tawimen ko shirkoɓe ma ɗo hemra kono ɓayi allah subahanahu wa taala ɓuri ke iman billah ka ɓerɗe maɓɓe cheikhu jamin ɓe maaji kowoni sabu iman naatude ɓerɗe saharatu firaun woko konngol annabi mussa yewti ko ɗum si ɓe maaki addaaliya ɓe maaki bimana yulahis al awqat wa durub wonaare mussa ka firauna addinmineɓe mumɓen accar min sabeina al kono andire fintaji hiɓe dariɓe fo kamɓe tunanna mussa habba wo ko ɗon annabi mussa wi waylakum la taftaru ala llahi kadiban fayusitakum bi adab waqad khaba man iftara ɓe di ɓe maaji ko gonɗo konngol naati ka ɓerɗe mbileɓe ɓen kisan faa o woni faa o taqiba tartib fatanazalu amrahum baynahu wa asarru najwa kisan ko gonɗo konngol ɓaydana mussa wowlingo ɗo a wataw fefiɗo de ko satti wo wowlon e jomi men ko o wowla faale aduna ɗo e kulol firaun wowlini on ko jomi men wowla e dow makko o lettayon o ɓuran o kokku moɗon o naaɗon kadi yiɗe o tonoytange watte hakki wowle ko woni ko biraaba juudaali ha hayɓe fottilatingolɓe fekki si tan wonɓe maɓɓe watti wiide anani koko wowluɗo min antaɓe tako mi yettike fa yusshita kum bi adab la a yettike ni minma mi yettike awa yaw minma mi yaaɗa ko yiɓe fetti fayda kata ɓalgal fo yiltinde wotere joni noon ɓayɗiɓe heeɓi gonɗinal ɓe wi o piijiɗi mo waɗe annabi Musa mujiza makkah limi fijini fawawa ni jogitaade hoore makke min shiddati quwwati liman fi dhulumin illa an sajadu lillahi amama fir'aun ka ete weno laite hayati kawiyo me tujiyeso makko ko wakka wolru konu noko nder 30 minuti nder kango bay kanbe suji be batti ke be ni amanna bi rabbil alamin wa nafira wa faam ko kanyi be ni rabbi musa wa harun tafsir ijma thumma bara bi ijma tafsir sabu fira wa faam ko kanyi rabbul alamin be huli taw lanto be ni no rabbi musa wa fira wa rabbi musa wa harun wa be ni qala amantu lahu qabla an adana lakum fasoki hauri لو قطعت أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى كن مجاب بيقال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ومن البينات والهدى والذي فطرنا فاقض ما أنت قاضي فيما قدر الله بكل من هو من فرعون كيكي لمن يبقى فارغا موسى واوا ورب السماوات والارض انجي حي كل واحد نابذ لكنا الايمان به اما موسى قل بنا بلي نيابة نابة صوم ناكي بي كما يدي صوت لنا اتشيني بتيجي دي قلو سيكاي امام بكثير تماكي كتفسير ما بتفسير آية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقالوا أنا يجب أن نضي قلت من رمو لي قلت إنه وشك لك وقم يجب أن نضي قلت إنه لا قلت إنه قالوا سنة والجماعة يجين ويحفظ قلت إنه قال في جوكينا نعم تجول من نضي لها قال ودي تح جول من مولي أبدا بينا قال ودي مونك أصل الإيمان جول من أكاد بني عرب قلت إنه حقيقي لك وفاق كتاك تنهوره تنفاق عرب وقوه إمام الكثير رماجي قل ليس من باب تحصيل الحاصل إنما هو من باب تكميل الكامل والأمر فيه والاستمرار عليه أنك لكي أتو دوم وهمو كبي شايفوه شوش إن هذه قلت لنا سيجر وانا قلوه وإن ذاهب وان لن أندو دكو فاتي هملة وانا مجر واندو دكو أندو دكو قولي هملة وانا مجر بيجي ويكو واندو دكو ko gondinal wadinaangalen gongo andude wonko mangere de dako mangere wonude fi longa noto ilen kandi di tehara ay fiara ko hade di wargo gongo kamara ay gongo jurno wa tawalo pasal nikah dengan nikah meja sunna dela ro jurno wa tawalo da mo bonci ka ci wa askaru naw kan anda dengan dua lain anda kita kan ni ada anu ro bon gol dirbe ko te ja ti ro kina wala to ko tu wan ni mo wala ali ko andi no bonci ko bangal anu ko to to kulima kiimanu no wodi ko ɗum dirna kano kere ko tiiɗo on wasora ye sandi goɗa moccitora tan yentina nela ɗo taɗaki tanonoga mañagina wiya hon gumbasuno ndarga wasaka wala taɗani kano nabinani walla tafa subhanallah mawɗa ko wiya ayimmoɗa wala golle ko ɗum ɗo woni alaga eyɗen jaɓi immogol jamba juuɗa kala ɗonɓe maki qiyamu layli dabu salihin walaw rakatayni ka بدر عبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكون كفلا كان يقوم من الليل فتركه وتعجبوا لوكاري فلو لم تجمع جولا واتكين تاووا بويا من جوي دي بدر قواهو وي كا وهم من الارماني وتاووا بويا من قواهو كا هل يجب سيدي ينفعه kita andi hunda ngile wale kwa alaku wa isama iman al-kali abda wani alaka derda tunno si kari sabiti hebike derdo sa hiu ki duha wale wala bi dafa ni tan sali xana dara ko faala ri baa jamma mi joo e a joo ni lo loy waye joo la jamma a ma yino ay an ci gida ci ridike an do bay ka ora de ta telefoni ma ko kay ni ci day ko golle ko ko regile dari ko raya a sar ta ta regila ko ci da ni di jamma ci jaw ci lay 3h 4h mi faala ri baa joo la dafa di hay ci joo tali inshallah bayri mi waye dum min kay ak ino an ni jami taw war ko ko mo kere an ga war ko ko lo e ka jaba ci da jadi regila ko 3h 4h ga bala baa war la ha to yona kun sona hanana sina imo na ndara tawa ko anni ko kampu ko arde ngino ko no iman imo ala nyokya ko tanga ro wala ko na imo na ko gondi na ko anda no moji ko afina no ko ngali mora ko ngali mora ka dangi ko ya hajura ko duku jima la sanya la ko du shisha ilu hilali jamaji al iman awwal al ya ibad allah wa kayfa nabda bi e ko den je ko fardo ko tare ko gondi na wani na ngal e ngal sina nge wona jongande du du har ko andura ko no kuri ko ma jara ko ko ko gondi dirta ko no bat ko gondi na wati kabani ara sire dara ko dira wa ta wati ko ruti kala ko fala na wati de rewu ko ka ko tira ha o wa ara no hawra ni wala yi dare abdullah ibn sallallahu alaihi wasallam ne o me ki ka ko tu kala ko ne mo to kala ko kitra kai ko to na ka mi la ko sama wa jaba ene o wanna ton ko metta ta nela ta nela ra la ko ba an ba ko ni ni la ko khalifa amra bi rasulillah ya to la ko ka ala ko ani mo ki la ko su ima sama ji la ki lo pi ala ko wa ni kai ko ko wa ne ka bi lo si wa na eta ko ka pa ki ko ni la ka tu no ko ha ba ko ka mo ko pe me ko ki ji nei al iman billah la yumuk kon nay so ke baba ara de dohara na ka kala awala wa atafakkur fi ayati llahi alkawniyya wa atafakkur wa tadabbur fi ayati llahi alqur'ani ilo ilo ata yo tengo de inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llahi wan nahari la ayati li ulil albab idza atafakkur fi mifawaida min kitab فوق جود من تك نقوم موني يقرأ في الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنت هون ما يريد يونا مريحك وكان من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون أدرى هذه الآيات يدرس الإيمان ممكن لا kamu gila ile tuko leye hino kama ngori ya kwa sura tulega rafia hapa na yangu una ila hivi likaiba kuge kati ni wada hapa na gila kwa nina takapa wa ila samari kaiba rupia wa ila kibali kaiba wa ila kibali kaiba nusiba wa ila ardi kaiba suki hatuna kwa ni kwa ina mbaye ngaku kwa hiyo na kuhiye kwa kwa kwa kwa kwa kwa sino que yo que estúpido ya se lo ha forjado que está campo o está campo anda verlo mi amor de ya me pongo mi a han es más de por un poco porque por la mano por un par la con el campo la mano de un día así con por un borda rentable y la cama en la armadura hasta la cuarta de ayuda cuando pero que no con han yo ahora ahora voy a ir y dan tú no eres ya con más la time wanda wa sahibi gondi langal ko dun newi nan tan wal wor ti yi abu wa rahmatullah ibn mahadi to ka dum ko mara nyam ne la ko ma ko israatul muslim ila tisqa ibn umar bayri nani du ko ni la ko ma ki wuda ko ko gila ka ta ke rebele oye kizan ko ta ni mudere ma ko ni ko ha ti yo la ro ta lo ji pi o ta ji ta ko ni mo he pa dan ta ka da la wa ta ko na ta de ho pa ni ko do go ni mo kwa wa ka fala ya di ruba o ha ka la do ma ku ma ko ya la men ja ni ha di di ka ba ka la yu ti do che jo na da yi de inna yawna dai ne kono me ala iman do taw nyo baba ma acha ba ya ya do di wala ene ko anga kanu gol wonu de kede ene wonde jangu de be wi den ko na be ala jangu de be ene wonde jangu de be ko hadi gol di dire ko anga kanu go ka ko anga go gol di taw ama jale wonde dan ko anga dan gonno duudi alquran ko go jangu la ka aw ane ane sian dia gol di dire يكون شبيعا لك سأنت يقول للبلاد يكون شبيعا عليك فرجلت من هي اجلت جنرال الملائي الصلاة والسلام عبوه وكربه بمعنى يابد ومحبك اتجل برسوله والكرب نكو فاي اما الصوني فاما فامنا هو والآله والبلاد من ربعه yanda be bokke tuno ndiya jihadi gari ha eno kutay won kama ha be maki na de wala bilal kawo ni hari kawo ay ma tay ban jam ayna waqtu fi yumi rabbina sindina ni jure jamal no ron kenan o wi awa be maki ta amri anani o wi awa be maki ta amri bilal o wi awa kidi ma sa gara no roki bilan wakili wakili ha ka ta ko ha do wakila ne makko ne ha ko dai sabronka ko dai ko da ko da do ni no ko no wali da ni kan ko ka o joni do mo dai o ha ni kuli wali te sabo fini la kan ko ko dai to ngol ko ko ha na ni fudi tapi balli ni ko ko na ngen tapi balli ni ko ke ni ni pare mo ti Bila tu jadi, dengan Tuhan saya bila, ani, wani wallah ya Rasulullah, galabani ma galaban kau, boleh aku boleh dengan kontrolmu, bila wajib bila, dengan ke awal lala, bila, sejak awal sambil ko, ia bunuh cina, bunuh cina. Jamaah sami di bemaji jula dan dengan diri jula bemaji akhir misalnya dan jula jula berkecilah Allah. Pernah nabi Hah? Kalau orang ni baik, orang tu pun kau. Kalau mana ni mah, kalau mana alkau. Tapi lah, tunggu biasa. Alkara, kencing kau ni otoni lah sih. Ahi otoni. Kita ini, kau hati mau ide ini, tapi nanti apa kau lihat ni? Hulu kau mau ini. Kalau kita ini sila, apa kita sendiri orang tu Allah mahu. Waktu mana kita kau mati rumah kau kau kau ni mau buat nanti. Adangan di nongkara wakaman indah ayat Nabi Wiri manom Bonan mo kusiri Saya wakano mo ali Bayro ali Uli Onew di rumah juru mako yuri awajir Anda nami bonan mo kusiri Sare bilo solo kariya Tidak ya kono Allah subhanahu wa ta'ala anu li Wanda madaihi mo hidi ya kosopek يا فضل كان كذي مرة يذكر له والكاظمين الغيرة والعزيرة عن الناس والله يكون مستدين ثلاث آيات متركبة فهو والكاظمين الغير هو كذي في الحال كذبت غير ومثل ركبه قديم كذي هو كذي هو والعزيرة عن الناس بتاعت الانسيمون يذكر له يا فضل كذي Oi ni Afrika ma kwa tani. Oi wallahi ni hukumu mustaqim jamna ni hiji mutina kwenye tarehe yake. Oi ilha fa anda huru bi idhnillah. Jam ni ndiye ni magiranga la amati. Kundo wa hakara. Na ni dogone saki do namo ringinde. Kundo ko kitu nganga sana kwa haya makali wa wazar. Kwa nganga ngara mala isbala kwa sala. Nare Al-Wahshi ibn Harbin Wako Hamza ibn Abdul Muttalib Nyanle Onadi Islam Nala kondamaka Mala tasriba alayka liyaw Wondre Ustaz Juma Wakti Faya No Hamza wali rana Kono bayro Onadi Islam Kanto Hizd bin Utba Kana kandi Hizd bin Utba Bengu Abu Sufyan Wadda kwayya Juma Bahakki Defika Maka saya mengguni ebeli rakyat makhluk haji. Dari nyambe Abu Sufyan nabi Islam Padu Makkah. Hindi tarik joni Islam untuk ikut koma. Kuna dekat dari wakimo o wi o wawata yaade yeeyondire e nelaɗo simo andi nelaɗo no ñawno e makko goɗɗum o falama lenaɗude dina ka joni ko holno waɗata o wi waɗa ha jaɓa watama kaɓat koɗum si tawi kalmo goɗɗo ɓenno sa wi hijabu welatama hara ɓe jaɓaɗe ɗum kono sa wi ɗum andaka e dina ka hay goto jaɓanta ka goɗɗo jaɓanta hijabu jeyaka e dina hay goɗɗo jaɓanta si no welatama ma suusatama no woɓɓe wirta mene ɓe suusata wiɓani nelaɗo ko ɗin wondu noon a suusata ko nelaɗo wondi kommo joppoɗa nelaɗo ka kala wiɗo noon ko nelaɗo jokka hiɗa koɓe yiɗi kon suusa kone suusu noon o yo woni hijaɓu timmuɗo huniya ɓandude dimmi o ardi e rewɓe yeeyodirteɓe ɓen o ɗo ɗinne goɗɗo ɗo sumaɗo o jooɗi o wi nelaɗo ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nelaɗo jaɓanimo ɓe yeeyodiri o wi nelaɗo hiɗon ardi ko hombo nelaɗo nonaki mi anda ko hombo ene siɓere ene nelaɗo anda hindu ayi na makka ɓe mea ɓe anda hindu ɓenni ɓe wi o wi yo andi ko hombo ɓe wi mi anna fay si holno kare ɓe andi taw ayno guumi ɓe wi mi andaɗi kombo ko hombo o wi ko hindu binto usba qatilu hamsa udulan wa afwan ya rasulallah mi corike nganto mi corike yafuye yaato laɗo mi makide yafuke ɗeo jaɓi haali ɗo ɓe makka ɓen kadi ko waɗi nelaɗo ko ko ɗettiɓe ɓe makka ɓen ɗen jaɓi ɓe ɗetti nelaɗo ɓe yaltineɓe fi makka ɓe doñoyɓe ka chiabi abdulmutalib duuɓi tatiɓe ɗo ka aɗat kadani duuɓi tati ɓe soodata ɓe yeeyata ɓe jombata ɓe jombintake ɓe salmintake ɓe salmintatake ɓe wowditatake hay e fotta ɓe yine makka ɓen fo duuɓi tatiɓe ka jooɗo kamɓe abdulmutalib e juuɓe rukuɓe ɓe nelaɗon ɓe maki min e bap ɓe mabɓimana bappa min wonno ɗon ha o tetti ha ko ƴakkiri wa dambo welaɗo heege so yala ko ñaami wondude ɗum o waɗati kadina kan ha o maayi nelaɗon ɓe maki ko ɗum woni taw ko kanko ɓurata fandude yimɓe yiɓe foy lesɗe ñande ɗan kam ɓe maki kanko nawetaka yiɓe koye wonu ka damal yiɓe honndu makko gonɗu ndu suɓko ka yiɓe hara ngani makko ni no fatude ɓuri ɓe maki ala pour koko fandude lesɗe yimɓe yiɓe fo ono abu sali joni noon nelaɗo waɗama ɗum ɗo fo ɓe raɗama ɗon ɓe ari ɓe yehi sari ɓe mbiyama ha ɓe barminama ɓe woni ɗon ɓe raɗorama jemma yalkuma ɗum e waɗa ɓe ɗamaɓe feriri ɓe jokkama ha ɓene koye madina ɗoni ɗon ha ɓe heeɗi ɗone ñande fatour makka ɓayri ɓe ari ɓe naadi makka ɓe ɗeɗi alibun abi salimin e nanduɗo makko yo yahu yeeso yimɓe ɓen hande kala yimɓe jam yo yahu o weera ka suudu kaaba kala bakkiɗo ɗon mimewataɓa kala yimɓeɗo jam yo yahu bakkaro ka galle abu soufian ibnu harbi ko ɗum on sabu naat islam abu soufian ko ibnu harbi ɗo ka nder suudu mum wawa kala faalaɗo assalama faalayhibil kaaba faalayhibi daari abi soufian abi soufian wi minanaani ko o wowni bidari ana yutajawaru bidari wonelaɗo luttina ko walata haamiro kanaatude islam ɗum won sagonat islam ɗum noono mayri timmi dartiɓe ɓen fo nanga haɓɓa haayilori tem wiyaynoɗe a walataɓo a wonataɓo a ñamataɓo fiyaynoɓe dammaynoɓe suttaynoɓe ma yi umbadugu nabi moaytin o meeriyande o kay nelaɗone jooɗi o harti ha ɓeeri o tutti katine mabɓe o wiɗa ɗuuɗi haala de tu nelaɗon ɓe waɗi ni dorote mabɓe o ɓe fitti suuta si a wowlanmomo ka jooɗiɗa ɗo ko ɗon ɓe jaabinomo ɗum ɓeɗo no gumno haɓɓa eko nandi e ɓeno wallina nelaɗo ngari jindi tatto mabɓe ndaari ɓe fof goto fof gidde ɗiɗi fewɗiɗi ɓeɗo ala tankiniɗo ko waɗete ɓuri hirteɗe ɗum ɗum fewni ɓayri ɓe tooñi ha ɓe nanngama nelaɗon ɓe maki kono yo yimɓe makka ko ɗum tankini on hande mi waɗa on ka wonnon ɗo ɓe maki mi woodi komin tankini si wona tummeɗe nganndi ko a tedduɗo ɓi tedduɗo moƴƴo anndiraaɗo yaafago ɗii ɗoon mbeɗen anndirmaaɗi ɓe nganndaa noon ko waɗataani elaa noon ɓe maaki awa ilhabu fa antum sulaha firnerɗo boppaaji ton mbeɗo yaha mi yaafude kala ko waɗɗo en noon firndaaɓe fof hay gorto tawi waawataa yaade koyne ɗen maayi asadu an la ilaha illallah asadu an muhammadarasulullah nabi ibrahima annda waawi wande ɗum ɗo fof makko o wiya kadi mi yaawi tawi maa koyne yawgol tawi koye ɗen keddii ɓe naatirnan ɗo sidi ɓaawonelaako hara ko ɗum ɗo wiyete al abuwa karam hina jeeya e dewal ko ɗelaano alayhi salatu wassalam anndiraaɓe ɓe rewinayno joomi maɓɓe ko ndewal ngal ɓe yiɗi dawa neɗɗo ɗo e waɗu dewal ko yiɗee ngal jangandi no woodi ɓe tawata si nanii noddinaa accikugol haaju mu salli goo nootere ka juulirɓe ɗum no ne ɗum no sattani ɓe ɓurti ko perlo ɓe ronɗaa ɓe wiiyo ɓe naɓurta maa kaakugol nelaano alayhi salatu wassalam ko ɓe anndirano si ɓe heɓii sodiya allah ittuno ɓuuro ko biraa biraa ɓe ɓe mbaɗtayno ɓe meyaaɓilaa aqim bi salaa wa aqim i salaa wa arifna bi salaa kaa ɓe maa ka noddi darnaa wallu en fofto en ka nder julde en soñjike ngurnangal kamɓe si ɓe soñjikake ka nder julde ɓe fofto ko ko ton ɓerne nden ɓurtata deeƴa buyi e fewndiiɓe ko si naatii ka julde harfiri haray ko soñji haa ñande balli ko ɗum si woɓɓe so a juulii no woodi aawoɓe harfira ɓaawa goɗɗo si juulii juutii feera woɓɓe so a rentaaki ɓe siiwoto ka nder julde ko juuli kon woɓɓe ko si salminii hay barga du saane wataa ko feeri yimɓe ɓe mone hooya mooji oo ɗon naata ko coɗinaa ko ko ɓurti ɗoy nelaaɗo noon kañu ko doyi waɗayno juulde mum ko ɗum simaami no ka yimɓe maaji yimɓe wonɓe wullitaade ɓe juulde no juuti ɓe si ko nelaaɗo ɗo jokkude ngen yaaldaw haa jooni juulaynoo ɗon no nelaaɗo juulirayno noon ɗum noon naatoo ko ko gonol maɓɓe ɓari ɓe ŋiiñira no juumugol julde ɓe maaki jooni ɓe maaki amru tahfiqu salaa ko amru nisbiyum amru nisbi ko wiyetee nisbi wonaa goɗɗo jonnetee kaka wiiɗo on ɗon laaltetee no waɗirno noon wonelaano maaka ɓerɓe wata on juutin julde ɓanɗinɗe ratɗinɗinne si ɗon anndi yimɓe haray jom haaju no ɗon maafiiɗo no ɗon nawruɗo no ɗon fooyi no ton waɗee julde men ko hawri ɓe maaki laayoɓe maakuɓe ɗum ko honno ɓe juuɗirayno feeɓe ɗon ɓayi ɓe maaka taa wunde ɓe lumnoonde kaa ɓe lumno ton oe wootabi tiinelaaɗo julnirin futu o suratul araafi ɓe pencugol darɗe ɗi arande nden sammere nden ɓe waɗi fatiha ɓe salmini ɓe maaki noon taw juuti julde dey awa nganndi julni ko futu o araafi juuta kaa ɓe lumni ko ɓe maaki ton ɓe maaki taw juuti julde nden maafiiɓe hawjuɓe nawuɓe no ɓaawo ɓe jurniri kuturo kadi armaali ngol ko wurdarɓe jiɗi arame ɗen ɓe maaki taw juurdi dey e nganndi ɗo ngara juuta kaka kaa ɓe lurdi ge ko ɓe maaki ko ɓe maaki taw juurdi ɓe waɗi a taw juurdi nani heyi ko ni ɓe jurniri subaka huuru ngol fof darɗe ɗi yusuf darɗe ɗi ɗono juurdi en mari wonɓe jurdirde subaka barde angere nde ndero jimmongo ndero alaa dey kaɗum waɗa o jamano siko to fiya yo non aala ngol fo wuurgo ngol fo anfal ngol fo yusuf ngol fo ɓe maaki taw juuti waɗire ni enen e mari wonɓe jurdirde jurde wattoni juutude hay e nokku ala juutude ilan kamɓe ɓe yiɗuno dewal ngal hay ɓe ɓe so'ata sattede muɗum e sambere muɗum ko ɗum si tawi al ibada ko ma heɓa mahabba wa qiyama sa rewa jomima ko ma tawa dewal ngal no wele singal wele si yaawi mettete sa yaawa o sorsede muɗum mettete ko ɗum si tawi ko yiɗɗo jomumen sigiri si julɗo yaawi menno makko umde kono woɓɓe ko si yaawi menno kono muɗum ɗo hawdi so hawri jama on no mari makude abubakir siddiq radiallahu anhu ɓe wii o jonnirin subaka darɗe ɗe ɗiɗi bakara ngo fo yaahi ka ngurna makko darɗe ɗiɗi o tenti gol kamol fuɗɗi ɗon no naɓe amol fecce hakkude o waɗi ruku sujudo bandiɗi mogollo hewte won surna ala lawmin kafiriri o waɗi darde ɗimmere men o tawi o salmini goɗɗo sahabaɓe wi obasira o hamde feere ni nanguen tawa en ko o wi si nanguen tawa noon ɗon ɓe tawatanagui ɗe weltindi ɓeɗo no famunoma ko negaromaji kon tan jutin julde kaɗamamanu ɓe famuno dey ala waɗane hakkil moƴƴa so wiyeɗeta dewal negaro ngal tigui ri hay ko wonaɓe wiyeɗe no ɓurtini ɓen hande woni ɓuɗɗaji taw e gala ɓurtinɗande dewal si tawi ko ko sumnal jokki ɓayde ɓuy ko wiyata no ɓurtini ko sa wi ko sumna tu a jillata ɗume goɗɗuɗo ɓe meeɗa ɓurtini sumna mata ɓurtingo saba hino jeeya kadi e ko nelanama alayhi salatu wasalam holli en neɗɗo siwanagamo moƴƴere ko yo yoɓitir moƴƴere nden tinnare ñande gooɓe meɗimmaɓe jammaɓe jooni hankoyɗe maɓɓe ɗe heewi yimma men aicha ɓe maki nelaɗo iɗo tampinde hoore ma jommo yafani kam fo waalen koto ɗon ɓe maƴitini yafanama fo afala akuna abdan shakura enen mi hana wonde noon daroto no yetta o yafaniɗora kankomi waalono joni mi moto ɓuye men hande tillama gafara llahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ma la yaqal rasul allah andi tinni awakesidi radiallahu anhu wi si ne ngalkoy ngala ñaman tinni ka nder aljanna ngala no ka yaati mi hoolata ko mi naata e nder ko haaba ko ngal lottiranami baw fawna nommata to nelanam alayhi salatu wasalam lannata ko ɓe makanta mo anta min ahli ljanna ko yimɓe aljanna jeera ko yimɓe aljanna jeera ɗum lannata e haqqeji makko ɗum ɗono ɓeydi ɓe tinna ko kadi wakkira ko ilan ɗum ɗon ɓe jeeya ko hollata en wonda menelanam alayhi salatu wasalam ino wakkirino e dewal kono noon kadi yimma ɓe nayi so ɓe maki nelaɗo hooray ko korkana fiɗo haɓe cikka ɓe taƴata ɓe taƴa kadi haɓe cikka ɓe hoolata hande kadi ilan kaaga yuɓlidu bayna sawmati e jillidirano hakkude tadu ko e horugo ko ɗum siɓe perno kaya sahaba ɓe annoɓe wi nana men ndara to jemma o gomen ɗana an mami mi ñamata ñabatma hande kadi goɗɗe maɓɓe wi ɓe jemmamaɓe maci ɗum ɗo ko no ɗum de sunna maɓɓe o on kiɗi juulay seeɗa ɗano seeɗa hoora wonde taƴa wonde jomma ɗonnaɓo ɓen wonda maɓɓe nde aɓe jomma ɓe diina ko ɗum ɗon sunna maɓɓe on maki to marrani ɓa sunna ɗi walaysa min idan hino jeeya ego faade hiide ha joni toraare ko nelaɗo tororayno non jooni mum hino jeeya ko ɓe nattayno hoore maɓɓe ka jommaɓɓe siɓe ari waala kol bera kon ɓe makayno jittini kallahumma wadatu jabbi wa bika arbauhu ɓe soggatwa ha ko jabde ɗo hina ngande ko woni adabu nawu needi yi neɗɗo hanotoɗo esno bini kadi honnumo hani jangude no fosunan walli kono wiide woɓɓe ronkere haalay ɗum gollitirde ɗum na ronkere nde wonɓe hande gollitirde ko gowgol iman o iman o woni ɗum haɗata ngatten sahabaɓe yanoɓe ummuduɓe ɓayde ɓe yeehi hare nden waɗi ko woɓɓe maɓɓe juuɗe mum taƴama accama to woɓɓe maɓɓe koyɗen no toppa woɓɓe hino barmina ɗumino haɓɓa ƴiƴan tan hino yalta ɓe ƴiwi toon ɓe ari haaluki naatugo madina abou soufiane ibnu harbin wii ɓeɓe addude no hoɗude ɗo si ɓe hotoyi ɓe likki ɓe ɗuura e ɓoyni ɓe ara ɓe gayto mime jokkiten ɓe gaytoɗen mima ɓe ɓuuray ɓe makka ɓen tawtino ɗum ɓe jokkiti ɓe jomɓe yetti jibril yawde a mouhammad ɓe aɗa jokkitira ɓe taɓe hurnoy ɓe yirdo kadi ɓe ara woɓɓe jiwde mum no taƴa koye mum no toppa balli no hetta woɓɓe hino ronda hakkude worɓe hino wawata daranade hoore jibril ara wiyeto nelaɗone ɓe yaw nelaɗo ɓe maki hey joni a wiyta e towtu madina hiɓe hande he yirdo kadi wottenge maɓɓe joni ƴiƴan no sira barmeji no haɓɓa woɓɓe no jogui jabde ɗe haɓɓaka yirdo ɗen kadi wottenge maɓɓe ene si tawi ko ronkere e tampere allah no ɓura ɗo e ɓurataɗo ka kono ɓe wi on jomɓe mo wi mandi ɓe hawli annanina tayamu lillahi wa lirrasuli min baabi ma asabakum alqarsu barme ɗen ɗe heɗiɓe ɓe barke ha tawɓe gaynata ɗum sono ɓayɗi jooni ɓe noddi nela ɗon noddi ɓe noodi ɓe rollodiri kadi ɓe huƴƴidiri kaɓe mayoyna ɗon jon men hokkire neemomi fantalahu bi nicmatin min allahi wa fadlillah jam tasum suun wattabahu ridwanallah ɓe jokki ko jonmen yiɗi ko jonmen hokkiɓe gorgal ɓuɓi kulon e ɓerɗe ɓe yaɓe ɓe hayniɓe hiɓe ara ɗum hiɓe rondoniri woɓɓe juuɗe ala woɓɓe jiƴanno hila e ɗum jogiɗo wonɗo no rondoni ko kafano doyna are ɓe wi en darti kade ɓe mula e hoote ɓe sirtude woni kadi enen si tawi ko rokkere tampere ɓanndu haɗa tama gondi jirgol sunna ina mari tampere fewnaniɗe ɓe o kaɓe fewnani ɗo koɗo joni ɗon andu hiɗa hewta suwi ande dawa ɗum hande lota ko mi wawata mi waalo wal hande hirna ko mi wawata mi waalo sa falanga loto lota ko laba ɓuri sa falanga ñawu ɗum ko anan kono gollitir sunna fay anda sa finayi kaɗaha dey mino on ay moto allahu yada wafat anfusa hina mawtiha ka wallati lam tamut fi manamiha ka neɗɗo no waɗo ɗano o finata neɗɗo no waɗo ɗano fina ma e ara futu ala ɗu ilan wona angal anndugol wondude e ngadi ko jangga ɓuy par ce ɓuy enen joni himɓe men ɓuure ɓuure ko jangge jangge usiɓe jangge sabab janggen kono janngal nangal maksadugoy al ilm laysa maksadan fi sharia innama al ilmu wasila al ilm wasila ila gaya wal gayatu rida llahi taala si neɗɗo faami ko janngugol immimma a jangga ha gayna maya nata yiide kadi daraɗo ɓe ma kadi en ko artide huɓɓitirede yiide ñande dargal ko tato ko addi hay shirgoɓe hewɓeraɓɓe natude ka awwalu man tu saharu bihimu naru yawma alqiyama fo salata ɓe maki ko hafidul qouran wabimana walladi kutila fi sabilillah wal munfiqu malahu fi sabilillah jangguɗo qourana fo goni e mayre ha huƴƴi natida e mayre yiide ara shirgoɓɓe ɗo dari nata to ko ɗo nafode ɗum sosuro kafa piiɗa ha mayi nati yiide ɗonoɗa hajjuɗe ɓen no dari ɓe nata to ƴettuɗo jawdi mum fo waɗi ka jomen landi nata ko hokkatano ɓe ɗo jooɗi natal to kon ɗo nafoore ɗe ɗo golle woni on andi gandal fannima en lettani gandal waɗunen ngal wasila janngal e heɓata ko nafata se letti gandal en waɗingal makko sat en fedda gandal ngal gandal wona laayen janngo jomumen wi en koye rewmo woma halaktu jinna wal insa illa liyabudu wa ibadatu lanata haqqu fi duni ilmi gam hadafo koye rewmo e wawatam rewde en janngani awa koye en janngu fiyo e wawmo wona en janngu fiyo en anndu joɗɗe namatta al ilmu wasila wal haya al ibada cokkiɗi heɓi jawal ngal wa hayatu lusma rida llah cokkiɗi heɓi lufanatal jamma ay wattone hanji moƴƴa lerɗinen en janngu moƴƴa kono wattoren ɗon jangge gollitire sahabaɓe ɓe wi en tabina wi tabi tabina wi kamɓe hari ko aya sappo ɓe ɗettayno sahabaɓe ko ɗum ɗettayno juuɗe nenaɗo tabinen ko ɗum ɗettayno juuɗe sahaba tabi tabi ko ɗon ɗettine juuɗe tabinen ka so wi ayaji sappo men ɗettayno qouran min feccataɗen ɗon ha min anda kone wi min anda kone yamiri men waɗa min anda kone haaɗi men womina fittani ɗin accugo noon men yaɓe ndetta kadi sappo men watta ɗo nafrome kaabai koyeno gottataɓe hunni ɗum alqouran hunni ɗum na ko ɗuuɗi mutadarriji janngu ɗum ha jonnita kayriji mum a janngi a waawi jooɗo hara daat memata e sunna ko mi daatu mi wallini ñaɗo jogiɗen ɗum mi ara wa asalat wa uluf ɗo ɗoɓlanno ɗuuɗi jooni hara no janngi kala ko landirahi no anndi kala ko membirahi no anndi sa wi golle men nawa ɗum heymata ɗum ko waata لو أخذت رخصة كل عالم وزلة كل عابد لاجتمع فيك الشر كله o wiyete a suuɓi kala ko karamo mojo newiña weggike ɗo a ndaari kala ka dewo morti a baami ɗon kadi no tenni hara ñogedi bakka tuuɗiri fof ko arrondi fof moɓondiri e maɗa iɗan wasare hakki moƴƴa jangge lerɗi men kadi gollitire ɓayi na gandal ngal woni maksado o gandal ngal ko ngal janggal ndino wawiwat fof sikkiɗe ngalndi ñengkete ka ala na fof ñengkete ko yawtirde koye cardi mbawiɗi lubbuɗi ɗi mi sikki si a ari e ɗum nonnoon ko mawol waɗeji tumboraka maayo ka kono jungo waɗama tummike hayta e ha kankode goɗɗo noddi waɗa yeɗiɗo suma jawriɗal gaɗa tawɗa fof sikelner maggol ho daroɗa no wiya gonɗu noddantani towɗo ɗo ka par ce a jaɓi ngal janggal ko yawtirɗum waɗa ɗo woɗɗa a hoɗa ɗo a hoɗataɗo kadi na ɗum ɗo kalaɗa koko yawtira gandal ngal kadi ko ni gandal ko janggal wonna janggal faalaɓe ko yewgol joni men faalaɓe se rewane maggal e wawatamo rewde rewen andel kadi e rewe so rewi ɗum jangge joni kay maggal ko fendi wata wasare hakki moƴƴa haray ko warno ina jeeya e ko bala rabbiu alayhi salatu wassalam wa hikmatu ñengal maɓɓe laakugo kengal maɓɓe ñanda ko sahabaji jooɗi no yesso maɗo sahabaji goto nelaɗo yewti ha juutu ɓayɓe deƴƴi tum wii nelaɗo ɓayru ko gonga wi wonga meeɗani yiide bani adama wawɓo wowrude fongol ngol laaɓa ngol faamo ngol geeƴa o mo on ha hande nelaɗo mi maki famallali yamnahumi an dali komi haɗatanmi ɗum min ɗo kouraji ni jibina leñol kouraji ɓuri marde arabu laamuɗo arabuɗo ko noddi pour arabu ɗi ɗonati pour kouraji tejji ɓe maaki mi ƴetta kadi mi ñewoya e leñol wiyetegol bani saadiya ɓurgol wawde luga arabu e nde e yimɓe dowrite fou ngol leñol ɓurano andi rewalgol arab halimatu saadiya leñol maɓɓe ɗon ɓe maaki mi muyloy ɗo mi ne a ɗo mi jandi ɗo ɓe maaki watti ɗon kadi ɓur ana tippi e an e ngol kongol si moɗali balaɗi ɗum haray ko hatta ngo waɗa sinni ka ɓayɗen andi ɓe mari ko wiyete kon jawaɓiɗo kadi ɓe maaka meɗani haragole maaki gonno yaaji ɓuri ɗum marten ɗo la darara wala dirara ko haɗin ɗon kalko koɗo koko hetti o haɗin o sarhimo mi jalla ɗum jeɗi la darara wala dirara o mandoraɗuɗi haagal haɗin mo jalla ɗi ɗi ɓiyete jawamol kadi ɓe maaka meɗani haragol jamɗon ɗono ɗuuɗi hara yiɓe jogi ɗum wara kaɓe maaki innama al amalu bi niyat wa innama li kulli mri'in mana ɗumnogal ɗo woodi ko ɗuuɗi ko ɗuuɗi tawiɗen andi wino jeeya balanadu rasulla hikmatuhu o hadis jigi ɓayɗen andi inna makko ko mo haadir ummu kayis woni sabu mum no kamɗu koɓe adir wonde wanne nelaɗonno maadi reyaya madina hacce makka jama mbuyiri debbo ko ɓe wiyeteno ummu kayis jombanoɗo makka kañum wi moodi mu yeey jokke nelaɗo wi mi jokkata debbo wi minde mi jokkata ko ɗo nelaɗo yeeyi si tawi yeey nafama jogaɗo ngal o gonti jokkam yeeyi ka nelaɗo tawi a yiɗa haɗa kaa yiɗala ngande kadi attire ni oya wi miɗo yiɗuma ha hatti kono mi jokkata ko ɓeddi debbo waa joni min kadi miɗo yiɗuma ha kono mi jokkata ko ɗum natta nelaɗo mi yeeyi ɓe waynitir kon debbo on gontiri madina gorkon jooɗi woodi noon eɓe makka faamuɓe ummu kayit ko jeeroɓe ɓurɓe marɓe kadi makka o yehii moodi makko jongaali mo awa so yehii ɗo kawni nelaɗo nelaɗo kitiraymo goɗɗo goo ay mi yehiimo kasa minɓe okkanmimo min o yii kanko ko ɗum ɗo yimminnoo o hukki hakkunde ɓerowɗe ko jokki so yehi noon haɓe hewɓe makka e madina jooɗa rewɓe ɓerɓeɓen hewdi wenna nelaɗon joɗɗini sahabaɓe no yewdireɓe ɗum jibril anni jooni ami yomi yettoma hino hakkunde arɓe ɗoɓen serɓe fi jombugol ummu kayit ko kaari on tawi hay gumno ala ko suuruɗa hoɗa pustama oɗo ladde o feñinay ɗum haray ɓayde nelaɗon joɗɗiniɓe alayhi salatu wassalam no yewtudeɓe ɓe maaki innama al amalu bi niyat wa innama li kulli mri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها على امرأة ينقضها فهجرته إلى ما هاجر إليه ورنا لهم هنديك وكذلك نرى لهم أكادك وعام سوية البلاغ والحكمة خلقون رأينا جاء كفان إسان بذي نرى لهم كل نقودة بقول لنا التعريض وعدم التقليل بمعنى بوم بل وونا نمتع مصامة على سبتاك محمد لهم فهو الحديث وَنَبِيَّ مَا كَرَنَا فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ فَمَا بَالُ قَوْمٍ كَانَ لَهُ سَمَعَ حَدِيثَ قَوْلَ إِيمَانٍ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَنَكَمَ يَعْنِي أَوَانُ جِنَا قَالَ قَوْلَارَ نَكُفِرُ قَوْلَارَ لَا إِيمَانَ لَهُ سَمَعَ أَجِيلُ النَّصِيحَةِ لَا يَرَى حَدِيثُ أَجِيلُ النَّصِيحَةِ دِينَكَ كَفُوكُ مَا كَقَوْلَ بَارِ سَيَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تَوَيْنُ يَعْنِي مُدَّ وَنَبِيَّ مَا كَرَنَا حَدِيثُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ Ar-Rahiyatin. Dalam ayat ini diuji hamba ayat ini. Entah mengapa, entah bukala, entah mengapa tujuh ayat dalam nama Allah yang Engkau. Tujuh ayat yang Engkau kau jamaah uang itu. Doa ini dari hati saya ini kuasa. Lihat ayat ini, ayat ini hamba. Fikir dari ayat ini. Allah akan kenal wama ber uang itu saya dulu. Lakina bukum pahamu Sentuhi Allah yang Allah Asyik yang mau dikulisi seperti yang itu Kodiyo sedenai Allah kodai diri Mereka kina hingga lakam Sampu kata dia tahu Sekahana Asyik saya itu Jawa diri lah Alhamdulillah Walim diri itu Kata diri itu Hari ini Mereka kini Singgul telah Kodiyo si kota Wataku Sumpu Allah Kaya uji itu Sebelum anda kaji, bukan dia yang buat lema. Ewah di dalam lewat tadi ingin nalar. Teori masih buat sama ahli lah mingal. Ini nalar, cuma ini tak nalar lagi kan ini. Jadi mina mereka dibuat kalau alam buat nunggu ni. Sebelum hari, dia terus masih lem. Ini nalar kita kaji bukti hak dan hak. Untuk dengan lepas lepas kita mau bukti juga. Ini tu disifati lokui ku dihargi hewan limang ku deh. Kalau kawal pasalun deh, jamaah orang anjing sini cepat tu deh. Sebahan tu kemudian kemudian kira deh. Enak tu lupat jiwon tu deh tu, lala alah deh kalau kita ada di sini jalan. Binti itu kira tinggal deh. Sebab tadi lepas hawa tu deh, kita ada itu kalau kau binti tu. Kalau kau kau tinggal deh, orang itu akan buat kerja dan sedikit lama tu. Binti. Kalau esok yang hari jadi yang bermasalah dengan sahabat itu, melayan lagi dengan mereka ini. Satu dia waktu, kau ini kau, ini mahu boleh dilakukan untuk dua orang macam itu. Sebab engkau melayan di sana dia ni kau tidak boleh. Dengan dia, hal yang macam ini. Enak tak? Enak tak? Yang orang dah. Hidup malu boleh Allah kata kami. Madam hidup ada di mana? Ini ibu dan bapa kita yang menjadi, esok dan jadi setiba yang menjadi ini dan dia itu, wajib guna dia Allah bersama dia. Fikir ibu di sana, entah dia ada Allah sama dengan. Jangan hari jadi kau mungkin nama dia itu ni. Ya Kaya dah usul muda yakin deh, pilih PT Aljamu Wadar dia. kita ifan ke Allah taala. Nah, pada ini monggo menarikkan karena protokol menuju di dalam ini ini le masuliyah al abi muslim baba mutaka kul jur ko Allah ni to ke ko mi dite ma ko ben man no kala ko isto baba hadi wa de dito man na ko hadi wa de dito kibati to ne di di ki fokku ma ja be ardi ni di ke ma ki abba ko wasila tu lin ta adil walakin la ru jo ki dai illa illa Allah wa ya ti akhirat ko ba la Demi siwa, wala neji aktor demi ene uang dipu. Aktor saja, napa wali wo, kupingke. Bal siwa, ko barura, wai semakin wai wanyamu go sile. Sekali ini akan dijod ko kumatu nyama. Alingi karena teko kumohe baki, si unatun seka nyama dia baik. Awanyamu kadiyera hajo. Jadi abdul berdoa, kuno ini kita mau dengar. Berarti lah suri, kafir kau kau reu dete, cara kau aje kau faham tak kau sijali hidah amni ni dan wajib dete, cara sial. Jadi dulu, jadi no wala tak wonde, siapa nak harga kerja yang bukan dulai makin. Ah berarti kita akan kerja berdoa bersama. Sali baca mako, aku jangan jule mako. Ha, ini karma kojo. Mungkin ini hikmu. Ini karma kojo. Sini jadi nama itu. Insya Allah nyokai oni anu. Karma kojo ini silang uwe. Insya Allah saja ni lah minyak oni aw. Saya bingung mako tu ini. Oh ya, bingung mako jadi orang suka yang mogo. Oh, aji mohan nak jangan buat tu pasti jangan buat di pintu. Oni doa wahai bukan lewo mogo. Kalau mau jalan dari golong saja, di akar tu mau adua. Ini akar ini macam apa? Lo tinggal akar mau jaga dengan dia mau apa? Di sana dia sudah baca di mana? Panjang aku nak tuh orang, orang tinggal akar mau jaga. Panjang. Omunyi kata hari tu mau kejibin sini, kejibin itu walau dia lepas. Omi orang kejibin aku kan orang sarbal, siapa memang akar tu? Jadi saya orang macam awak, akal tu aku bawa. Kan ya, jom ni hari pagi nak cari dulu berita nak kau dia lagi dihantar. Pasti tidak tumbuhan. Saya bawa akal tu aku bawa. Nyawa kamu ni nama siapa macam? Kuah nak tu kau ni nak tu. Kuah ayah saya nak kau sedar dengan akal lagi. Kadang balas ni orang bawa. Malam ni kacau juga. Kalau kau mau ayah hujung mula adi ni lagi yang tengah jom berjalan. Nea lawa mahal yang tak kaya untuk kau tak tahu rumah. Kenapa yang sama? Komah badeko wawo nea terahar badu bila di nai jom jago jadi. Wala wumu ko watete, ite wumu ko itete, rong anda jon nami li peyi dita. Hara nami kukpa to. Saheba yon nebo, miyango rahabu sa. Kaka nebo ato to la la kuyo. Roa sardi, gu ayende la mo bijon pati mo jon no jibi no yaka o sakwa ni mo ka nebo mo jon nebe. Ande na tiro fikra de malam, ha? Ene si goto li no miyango manti. Ale bilino sisi nene untuk pergi ke tuhan yang kita jelas tuh dijuni salah puri puri leh sini dikau kena macam ni jago je sombuli. Kalau orang saya tujuan nama mana di nolak tu, mana di kepala longgar waktu tu, mana di kepala longgar waktu tu. Orang tu main kau, aku kepala tu yang tak tu, sana kau tu nolak, sana kau tu. Harap mandi ko jangan bawa balon ke, mandi ko hot mungkin tu ke, mandi ko hot nyamir ke, bohong nyamir ke, bohong nyamir tak, nyamir tak ke, honggal mandi ke, kau, honggal ini harap tak ke, honggal ini kau ke, ubah mandi tu lah, jadi tu bijak itu apa yang dia buat. Kalau kita di arena anda, bui ko nama nyamir ke, bohong nyamir ke, bui apa? Anjur kau dah orang bukanya menjadi tu, bungur naga lah orang bukan deh. Jadi orang kita ini hidupnya irani, kalau kita boleh beri moni, oh kalau kamu sudah mula tahu, bila dia boleh, orang awal moni dia harus terharap dia, moyang takkan dia lalu orang.

haa dan ko faa re yo haa ka tay ala ndura lan nan di mangal wo ko nyaawore ko no nyaawore tuumi no do e bottiere de jogi wana banka ko faama baye do de jogi dum da min kadi kare dum no ko gata bon na dum go ko ndo kuruere al guru haa de jomne mo min para ko na ko mo haya do dunya wala yo gurra na ko billahi rabbu wa de ta ko na kamera na mala salatu salam kili ade to mo kariya salatu kili de baaji e addi noobe yawtude gorko gorko rewno joni mum duuɓi temedde joni e bani israil masala bi hadi haya duuɓi temedde joni simo rewde joni makko say kadi o jilla e yimɓe ɓe himo yehi hono e kallatde waɗi toon tawma hanna farade duuɓi temedde joni o rabbindinaka e dewan o maayi ɓayde o maayi jomumen immi tinnimo wi Jibril mi weltani ke o jeyalanɗo ono tinni ono wakkili kud abdi ya Jibril idhab bihi ila jannati bi rahmati oɗo nafana mo kal jannal saabu yurmede annde mi weltani ke mo ñalaɗo ɓe maki naara khuturatu al ghurur hoto gollullah rahmat jeeya ɗon fottitide Jibril kal jeyana tun jeeya ɗon wi ya rab bal yaumani hamsa miati sana amuluka ya rab yon anaɓe faal jannano sina golle ma ɗen naaɗuma nelano nden nonɓe maaki lam yadkulal jannata ahadukum bi amalihi ka sahabaɓe mbeni wala anta ya rasulallah ɓe maaki wala ana illa an yataghammada llahu bi rahmatin minhu wa fadlin kamɓe nelaɓe sine yurminaka ɓe maaki ɗi naaɓe faal janna comme warata ɗo natural janna downe golle nela ɗon ɓe maaki jomme min joni darnanan mboɗa mi peesane duuɓi temeɗɗe joyi ko rewɗaɓe kon baraji ko windanana kon e nema komi jonnuma kon ha wawɗa wadde ngal dewal ka wo jonno nema kowmugol jawna teppina mi kontata ɗum ɗon nema jallal mi kontata ɗum ɗon nema nanugol mi wowlama mi kontata ɗum ɗon nema ñama yara ɗano fina ɗum fomi kontantama nder ton jilami taguma ha mayiɗa duuɓi temeɗɗe joyyi rewɗami ɗi ko nema gite komi jonnunoma kon uddita ndaara on ma on ko ɗum ɗon tumi pesantama e baraji duuɓi temeɗɗe joyyi si tawi baraji duuɓi ma temeɗɗe joyyi ɗin jikki nema a yiw gongol haray naatu aljanna kon golle maɗen nana tama ɗiya fomi yawtem to kontata delaɓe so maki jiya ɗon darna joni men peesi garaji makko duuɓi temeɗɗe joyi o lumdaki joni men lam yo akke o meeɗa rakkidinade garaji makko duuɓi temeɗɗe joyi ɗi e nema yiw gongol tum nema gite e jikki baraji makko ɗi hay ɓuri meydaki ɗo tawi baraji makko ɗi peesa fus e yeeso nema gite ɗe jomme mo wiya yi onɗo jikkiri o wi ko nema gite ɗe wo ay hay koymi wattade ɗon wo hi wo ko golle maɗen naɗatama aljanna wo o woye jomme me wi ya Jibril hud bi abdi ila naari bi gadabi joni nanganan mo naɓa kayte mi cikkanimo joni may hare o anda Jibril nangi moɓe fokkiti ka yiide ɓe yehi kadi ha kadamal o wi ya rab balbi rahmatika ya rab la yadkhulul jannata ahadun illa birahmatika ya rab birahmatika ya rab o tera yukarriru hadihi alkalima ha jonne wi artirmo kadi ya Jibril wata naɗuma ɗon subhanallah naare jonmen no posodira jeeya ɗum subhanallah o artira kadi ha o darti jonne wi ko honnu wiɗa o aljanna an o wi joni wini wonani gila ɓurɗiɗa tagude handi lanna ala arowo naata ɗo harana yurmede ma nde jomi mo yugo dumi balano ya faam joni natu ka aljanna bi rahmati o bi rahmatika ya rabbi hauna to musinga sabami dun do a fada alhamdan gal marna ka baro la yeta joni ma onto gal woni kida mar kala ren joni me ngala ka mare kida ngandi dum bonali tangala mar ka mare ala ka mare sala ko dewan ngal tartarnobe kida mar mo ka be ba ene dewan ngal no newani en ka kabare woni ala joni men ko rile man jaa fil hasanati falahu ashru koman jaa a golla e mara ana ko ata na ko ara berdi kida ngandi dino mari ka wonno ko dum wiete al guru sallallahu taala dando en difalu sallallahu taala moti matta dumel ne holla e newaji makko dum en odama yettu golde allah taala ala wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.